susuli bona ya kolinga est-ce que la coco ka kobosa na sola e asona je yo motema na kobanga kolenga somo na kobanga satana kota mabe asenia bisata bayano e kopesa sani sola e asona je Mama talanga ya wa motema moko beta na fason ya kobo mamoto Na elimae, vwe mati maranifu Lelo to linga na lobito vwe ala na kosa lanini Yolo ke linga liwa, na yo na kokachwa Solae, ah solange Solae, ah solange Disoncio. Anga mwana mama nazili susuli bomba ya kolinga Estela koko kakobo sana solae Asolange ya motema Nako banga kolenga somo Nako banga satana kota mabe Ase di nebi sato bayano Eko pesa sani sulae Aso na je Mama otala nga ya wa mote mamoko Beta na fasa ya kogo mamoto Aeru santo se Brumati maranifu Lela tolinga na lobito boyara na kosala nini Yolo ke linga liwanga yona kokachwa Solae, ah solange Solae, ah solange Desi Makangila Alingo tengo mwana koto Nastane kumba na peplu Kalakinae mama ye Alela bolingo Malamilela Mawalanga ye Dani Lopez Jean-Marie de Londres Yena yo yo Yena yena ye Yena yena yena Yena yena yena Hanga mawa Bandanga na lingae Na ino nalinga boyete Nale kanzela Yaliwa Na mawa Na ina kozema Bolingo ele kiebele na bongongo Mama ya kato katela nga hindi kambo Mama ya kato nasako nela Mama ya kato katela nga hindi kambo Yo juju Banza banza kaya wana butwe Songa na piso lanje Lejimera nga ebedio Ya kote mwaya pasi nama Na koka kate kopi mwaso yo Solanje Yo tiki sante ya mwana muto na danje yo E piche akorde mwala mu Tenye Merci, Mingi Napoli.